โคโลสีบทที่4นายทั้งหลายจงทำต่อทาสของตนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันเพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าท่านมีเจ้านายองค์หนึ่งในสวรรค์ด้วยจงอุทิศตัวในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณและอธิษฐานเพื่อเราด้วยเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงเปิดประตูให้เราสำหรับพระวจนะนั้นคือให้กล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่ก็เพราะเหตุนี้เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ชี้แจงเรื่องนี้ตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั้นจงปฏิบัติต่อคนภายนอกด้วยสติปัญญาโดยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์จงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรทีคิกัสผู้เป็นพี่น้องที่รักเป็นผู้ปรนิบัติที่ซื่อสัตย์และเป็นเพื่อนร่วมงานในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะบอกให้พวกท่านทราบถึงเรื่องทั้งหมดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าส่งเขาไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อให้พวกท่านทราบความเป็นอยู่ของเราและเพื่อให้เขาหนุนใจพวกท่านโอเนซิมัสผู้เป็นพี่น้องที่รักและซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกท่านก็จะไปด้วยเขาทั้งสองจะเล่าให้ท่านทราบถึงเรื่องทั้งหมดของที่นี่อริสทาคัสผู้ที่ถูกขังร่วมกับข้าพเจ้าฝากคำทักทายมายังพวกท่านมาระโกซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของบารนาบัสก็ฝากคำทักทายเช่นกันท่านทั้งหลายได้รับคำสั่งเกี่ยวกับเขาแล้วถ้าเขามาหาท่านจงต้อนรับเขาไว้เยซูผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ายูทัสก็ฝากคำทักทายมาด้วยในบรรดาผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าคนพวกนี้เท่านั้นที่เข้าสุนัตและพวกเขาเป็นผู้ชูใจข้าพเจ้าเอปาฟรัสซึ่งเป็นคนหนึ่งในท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ก็ฝากคำทักทายมาอย่างพวกท่านเช่นกันเขาเพียรพยายามอธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอเพื่อว่าพวกท่านจะมั่นคงเป็นผู้ใหญ่และมีความมั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาทำงานหนักมากเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อบรรดาคนที่อยู่ในเมืองลาวดีเซียและเมืองฮีเอราบุรี ลูกาแพทย์ที่รักกับเดมัสก็ฝากคำทักทายมายังพวกท่าน ขอให้ท่านช่วยฝากคำทักทายไปยังพี่น้องที่อยู่ในเมืองลาวดีเซียไปยังนางนุมฟาและคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของนางด้วยและเมื่อท่านทั้งหลายอ่านจดหมายฉบับนี้แล้วก็จงส่งให้คริสตจักรที่อยู่ในเมืองลาวดีเซียได้อ่านด้วยและจดหมายที่มาจากเมืองลาวดีเซียฉบับนั้นก็จงอ่านด้วยและจงบอกอาคิปัสว่างานปรนิบัติที่เขารับไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจงตั้งใจทำให้สำเร็จคำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลขอให้ท่านระลึกถึงโซ่ตรวนของข้าพเจ้าขอให้พระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย